بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لوك ونتريتاته موزي وجماد الآخرة mwaka 1442. Katika darsa kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، تلفك يا باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث يا ميتاتو تسلنا ستة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، أمروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. حديث ليف الفكري ليه وتشكم بكاب إن شاء الله تعالى كونزي. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض تبيكو يصوم إن شاء الله تعالى. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: سالم ابن عبيد رضي الله عنه كانت له صحبة، معنون كتك وصحابة، نا متو أكيد تون صحابة كلك صحبيان نمتو سلم يتشليز كوا ni rifa katika dini ambayo hakuna anayeweza kumfikia katika huu umma waliokuja baada yao. Allah aliwanyanyua masahaba kwa kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Yatosheleza kule kusuhubiana kuwa ni fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa. Na mara nyingi mfano hutaja kwa leo, kama mmoja wetu atamuota mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hizi sifa tulizosoma hapa katika Shamail, baada ya kusoma sifa za mtume sallallahu alayhi wasallam, mwisho huko kuna mlango utazungumzia kuhusu kumuota mtume sallallahu alayhi wasallam. Waonaje ile furaha anayokuwa nayo mtu kumuota mtume sallallahu alayhi wasallam, ile furaha anayokuwa nayo. Sasa kuna watu si katika ndoto waliishi naye wamuuliza maswali, watembea naye, wasafiri naye, wamnusuru Mtume sallam, hawa watakuwa katika daraja gani? Bila shaka wana rifaa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili jambo tu la kusuhubiana na Mtume sallam yatosheleza kuwa ni rifaa na ni daraja ya juu sana ambayo Allah aliwapa. Hakuna katika huu umma baada ya masahaba hata akafanya ibada gani anayeweza kufika mdogo kabisa katika masahaba Mtume sallam. Hakuna anaweza kufika. La tasubbu ashabi فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أسانغالي مفانو مزوري ومتو مسلمتو مفانو أحد متو كتوى ذهاب إخلاصا لله وجد الله لا رياء ولا سمعة إلى ذهاب وليتو مفانو ومديم أحد أحد نمديم سلسلة الجبال كوبة مليم مشكانة. Mtume sallam asema huwezi wewe kufikia tu sahaba kwa mikono yake miwili ama mkono mmoja tu. Wewe tende wewe na mlima Uhud dhahabu, ile thawabu Allah aliyempa sahaba huwezi kuifikia kwa sharaf ya kusuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hivyo kanat lahu suhba wa dhukira aidan annahu min ahli suffa. Pia wataja baadhi ya ulama kuwa ni katika ahlu sufa. Ahlu sufa walikuwa ni katika fuqara almuhajirin, muhajirin wale maskini walifanya hijra wakawa hawana mali pa kukaa, wakawa wakaa katika msikiti tu sallallahu alaihi wasallam, ndio wanapoishi wanapolala wakiamka, walikuwa maskini sana. Allah alipowafungulia wakaondoka wakaenda katika majua, lakini kabla hawakuishi ndani ya msikiti. وحديث بطوله جامع لجملة من الأمور المعلقة بالوارد النبي صلى الله عليه وسلم. أي حديث يكوريه واكي إما كسانة جملة لمامبو ينوفنغ مانا نخبار زكيف وشمتوم صلى الله عليه وسلم. قوله أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه فأفاق. الإغماء هو أن يفقد الإنسان الوعي فلا يشعر بما حوله. إغماء كسويلي وسيما كبوتيزا فهامه كزيراي كزيمية نتو أكاوا أمي بوتيزا فهامه هاحيسي كيلكي ناتو جيري بالي كاريبنا. فأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب شدة المرض والوجع. Mtume sallam alipoteza fahamu kwa sababu ya maradhi yalivyokuwa yamemzidia na maumivu aliyokuwa nayo ya yale maradhi yake alayhi salatu wassalam. Thumma afaqa min hadhi al-ighma'a, kisha Mtume sallam akapata fahamu kutokana na kuzirai pale poteza fahamu, fahamu zake zikarudi. Faqala hadrat as-salah, jambo la kwanza kabisa kwa imefikia wakati wa swala. Hadha istifhamun bihadhfi adatihi, hili ni swali pamoja na kuwa hakuweka adat as-su'al, bimaana hakusema hal hadhara waqtu salati, umefikia wakati wa swala. Ameuliza moja kwa moja hadharati salatu, swala imefikia wakati wake. Faqalu na'am, waliokuwa pale wakamjibu ndio, tayari imefikia wakati wa swala. Sheikh Abdul Razzaq ataja faida nzuri sana, anasema hadha yubayinu lana makanata salati fi dini Allah jalla wa ala. Hii sehemu ya hadith yatubainishia daraja kubwa ya swala au cheo kikubwa cha swala katika dini ya Allah azza wa jalla. فهي عماد الدين, صالا لينقوز يديني. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يهمه من أمر المسلمين أمور كثيرة لم يسأل على إثر الإغماءة إلا عن الصلاة. Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa kuna mambo mengi ya Waislamu ambayo ni sehemu ya ihtimamu yake, isipokuwa alipoamka hapa kutoka katika kupoteza fahamu zake, alipoamka kitu cha kwanza kabisa aliulizia kuhusu swala kabla kitu chochote, kaulizia kuhusu swala. Wa Umar radhiyallahu anhu wa huwa min madrasati an-nabi sallallahu alayhi wasallam lamma tu'ina kana yughma alayhi. Na sahaba Umar radhiyallahu anhu, ambaye ni katika watu waliokuwa katika madrasa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, chini ya ulezi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alipodungwa visu na Abu Lu'lu al-Majusi, ambaye leo mashia wamsherehekea bali waandika na vitabu kuwa alikuwa Muislamu. Huyu Majusi, hakuna ikhtilaf baina watu wa tarikh kuwa huyu bwana alikuwa kafiri Majusi, muabudu wa moto. Ndio mjue kuwa huu Shia asili yake ni kuwa wataka kuhuisha umajusi ule waliokuwa nao Furs, ndio Shia. Kwa ikiwa ulidanganyika pengine kwa mali ama nini, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawana ajenda isipokuwa kurejesha ule umajusi. Na chuki yao kubwa kwa Umar radhiallahu anhu, kuwa yeye katika khilafa yake ndio aliyoangusha daula ya Furs, na haitosimama tena. Yeye ndiye aliyeangusha daula ya Furs, ndio walimbebea chuki sana. Mpaka mambo ambayo yamethubutu katika tarehe kwa tawatur pia wakataa, kama uadilifu wa Umar, wawasema hiyo ni kama ngano vile, sipofahamu kama zile hadithi za alfulela ulela, si kweli, ni fantasy. Yani haiwezekani kuwa Umar alikuwa muadilifu namna hii. Na lawatia uchungu kitoleo kile kisa cha yule sahibu Kisra Azim Furs. Allahu a'lam bithubut al-Kisra, lakini kisa cha waudhi sana. Sahibu Kisra alipotumana barua kwa Umar, yule bwana aliyetumwa na Kisra akawa ataka kumpa mkononi nani, khalifa. Alipofika Madina, kisa kirefu kuwa alikuwa mtafuta Umar, kila akimulizia mtu ambaye Umar yuko alipita hapa, alikuwa akamkuta amelala chini ya mti peke yake, hana walinzi, hana chochote, nguo ina viraka, ameweka mwili wake pale, anaweka kichwa lala chini ya mti. Akashangazwa sana yule bwana Umar, wallahi alikuwa kitajwa mbele ya viongozi wengine wa kufaru wako juu ya viti vyao vile vya ufalme, watetemeka ukitajua Umar radhiallahu anhu. Na kumbe ni mtu yuwala mkate mkavu tu na mafuta labda pengine, radhiallahu anhu arda. Asema ile maneno mashuhuri, hakamta faadalta faaminta fanimta, umehukumu ukawa muadilifu katika hukumu yako, ndiyo maana ukawa na amani. Maanake hakuna mtu anachuki na yeye, anachuki gani na mtu muadilifu, hajamdhulumu mtu, ndiyo maana ukakaa na amani ukalala bila wasiwasi. Umar hakuwa na watu wamlinda, akitembea sokoni atembea peke yake na fimbo, akiona kosa mtu alifanya chapa mtu na fimbo pale pale, ukiangalia hivi ni Umar utanyamaza, usifanye tena hivyo. Yajulikana durratu Umar. Hivi ndivyo alivyokuwa Umar na sira yake, maarufu, jambo la julikana, hakuna mtu yakataa ili jambo isipokuwa mashia. Taib, na Abu Bakar aliwafanya nini basi? Abu Bakar wafanya nini? Pia akubakishwa kafiri, kwa nini amempokonya ukhalifa Ali ibn Abi Talib? Wada hivyo, tuseme kwa mfano ni kweli, nufrid jadalan, kuwa ni kweli Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman walimpokonya Ali ibn Abi Talib khalifa. Ehe, sasa nyinyi mwampigania Ali ibn Abi Talib pia khalifa, yuko wapi Ali? tuseme tumkubali leo haya bwana Ali ibn Abi Talib awe khalifa hayakuwa sio mfahamu yani ni dini ya safa ya hali ya juu mwapigania kitu ambacho hawako tena wale ambao labda pengine ikiwa ni kweli na ni uongo mtupu tuseme ni kweli mwampigania mtu ape ukhalifa hayuko tena ha mpeni ukhalifa na mtafani hakuna chochote sasa ukiangalia dini ya ajabu ajabu dini ya upumbavu kweli kweli na wale wanaofuata dini kama hiyo ukiangalia wallahi sufaha na wewe kama unataka kujua haya maneno ninayosema ni kweli ukimuona mtu yote sema mimi shekhe wa kishia hata ukawa ami tunga jina la sura sura tu kadha kama yule akhu mmoja ambaye katika sura at-tahaluf Allah subhanahu wa ta'ala sema innal ladhina kafaru sayu'adhibuhum Allahu 'adaban shadidan yawm al-qiyamah hiyo aya hiyo wasemaje inshuka kwa makafiri ama kwa waislamu jamaa akid mishuka kuhusu makafiri hiyo iko wapi sura at-tahaluf ya ulad ya ghabi na hii huyu bwana namjua mmoja namsikia akiwapigia simu kila akimpigia mmoja simu akimuuliza hapa yuwafeli hawajui hata sura za Qur'ani zaitwaje hawamuona muammamin amaimun ala bahaim kama Sheikh Mukbil anasema amaimun ala bahaimu ala bahaimi Sheikh Mukbil alikuwa akiwaambia hivyo nyinyi ni vilemba juu ya nini ya wanyama amaim ala bahaim Sheikh Mukbil alikuwa msemo wake usema sana na kuna muhadhara mmoja mwanzo paka mwisho kila akiwazungumza hivi kisha sema wallahi amaim ala bahaim akizungumza kidogo amaim ala bahaim ndio hivyo Umar radhiallahu anhu wa ardhah ni katika madrasa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipodungwa na Abu Lu'lu' al-Majusi wakati yeye ataka kuswalisha salat al-fajr takuswalisha salat al-fajr yule bwana amejificha pale kulikuwa na giza sababu salat al-fajr yaswaliwa al-fajiri kuna giza ataka kuswalisha yule bwana kumbe yuko pale akamdunga na visu khinjar na ile hukata kupande huu na upande huu kama tubua matumbo Umar radhiallahu anhu kisha yeye akajiua baada ya pia kudunga na wengine visu katika masahaba kisha akajiua pale pale na Umar alikuwa akiuliza nani aliyeniua aliyenidunga visu nani akiambiwa majusi akasema alhamdulillah alhamdulillah qatalani rajul lam yasjud lillahi sajda kwa sababu angelikuwa ni muislamu ningehisi labda namdhulumu ndio maana akanifanyia hivi lakini si muislamu kwa hiyo ikiwa si muislamu alhamdulillah sijadhulumu yoyote huyu atakuwa mfanyia hivi kwa chuki zake kwa kuwa ni kafiri ndio maana akamuua Umar radhiallahu anhu arda kwa hivyo Umar alikuwa akipoteza fahamu ana alikuwa kinwa maziwa yatoka madaktari wakashindwa akajua kuwa khalasi yani aongojea siku yake aondoke siku ile alipodungwa alikuwa akipoteza fahamu fa idha afaqa qali akipata fahamu asema asalla nasu watu washaswali fa salatu hiya allati shaghalat nufusahum sala ndio iliyoshughulisha nafsi zao zaidi kuliko jambo lolote wa akhadhat mawdhi'a inayatihim wa ihtimamihim wa kanat qulubuhum mu'allaqatan bil masajid kwa inaya yao yote ilikuwa imechukuliwa na jambo la swala nyoyo zao zimefungamana na misikiti hivi ndivyo walivyokuwa masahaba chini ya madrasa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo walivyolea hakuna kitu muhimu kwa wao kama swala vile utakavyofanya wewe swala ikifika wakati wake ni swala wacha shughuli zako zote za dunia elekea katika ibada yako ya swala قوله مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس أي إماما ممرشين بلال آذين نمو ممرشين أبو بكر أوصلي شواتو يعني أوين ديو إمامو. وهذا يبين مكانة أبي بكر رضي الله عنه العلية والعلية هذا يبين مكانة أبي بكر رضي الله عنه العلية نهية ونشة شوكي كبوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره من بين الصحابة كلهم إماما للمسلمين في دينه كسبب متوم صلى الله عليه وسلم ألمشقوا أبو بكر الصديق كون ليو إمام وهو إسلام كتك دينياه كتك سؤال وكتك مصحابة ووته أكمشقوا أبو بكر الصديق وصليش وبذلك حاج عمر رضي الله عنه الأنصار يوم السقيفة سيكو لبكتانا سقيفة بني ساعدة أما ببالين ديوم صحابة ولمشقوا أبو بكر الصديق وإجماع كوان ديو خليفة واو أنصار ولكوا بالي وكتك كشقوا kiongozi katika wao na kiongozi katika muhajirini wao viongozi wawili almuhim katika yale mazungumzo yaliyoendelea pale ikawa ni kama yaelekea kuwa achaguliwe katika makuraish kiongozi katika makuraish kama alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam na Umar radhiallahu anhu arda kama wanavyotaja watu wa tarikh ni kuwa kama aliogopea lile jambo aegemezewe yeye kwa hivyo pale pale akatoa hoja iliyo na nguvu sana na ansar wakaikubali akasema faqala radiyahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina afala nardahu lidunyana huyu bwana amemridhia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dini yetu bimaana katika swala mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hataki isipokuwa nani Abu Bakar swalish kwa hivyo akamridhia katika dini yetu je sisi hatumridhii katika dunia yetu ansar kusikia ile maneno wakakubaniana kabisa ni kweli sababu mtume sallallahu alaihi wasallam chaguo ndio imam maana imam nini kwa hiyo ndio kiongozi wao ikiwa ni kiongozi wetu katika dini yetu vipi asiwe kiongozi wetu katika dunia yetu kwa hivyo hapo hapo akatoa mkono akampa bai'a Abu Bakr as-Siddiq ndio kuchaguliwa kwa huyo khalifa qawluhu faqalat Aisha inna abi rajulun asif ay raqiq at-tab' sari' al-'amrati rahim yata'atharu bisur'ah Aisha kasema inna abi rajulun asif asif manake ni raqiq at-tab' ni mtu mlaini sari'u al-'abra machozi yake yako haraka sana yako karibu mara moja ufanya nini hulia tena rahimun yata'atharu bi sur'a alikuwa na huruma sana haraka mara moja huathirika sasa tasawwar Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu namna alivyokuwa alikuwa hawezi kuswalisha isipokuwa akitamjilia kilio mpaka watu nyuma hawatasikia kile anachokisoma na hili njambo ambalo lilikuwa naye daima lilikuwa naye na halishangazi hili sababu nyoyo zikiwa safi huathirika na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu mtume sallallahu alayhi wasallam asema lau kama iman ya Abu Bakr as-Siddiq itawekwa katika mizani pande moja kisha imani ya umma mzima katika umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umma mzima wakiwemo masahaba wacha mtume sallallahu alaihi wasallam ummati Muhammad wote imani yao ikiwa upande mmoja imani ya Abu Bakr ingelikuwa na uzito kuliko wote sasa mtu alikuwa na imani kiasi gani kwa nini asiwe na sifa kama hii radhiallahu anhu arda. Kwa hivyo Aisha radhiallahu anha akatoa hoja hii, kisha akasema lidhalika qalat idha qama dhalika almaqam baka, akisimama ile sehemu aliyosimama ya Rasulullah yani imam akaswalisha atalia, fala yastati'u, hulia sana, hawezi kusoma huyo. Akianza tu kusoma suratul Fatiha atalia pale, hawezi kusoma. Ay la yastati'u an yusalli. Falau amarta ghayrahu, ungemwamrisha mwingine. Lakini Aisha ana laki hapa, kuna jambo lingine amelikusudia utakavyotaja hapo mbele. Wajaa fi ba'd riwayat annaha qalat mur Umar an yusalli bin nas, sababu watu wajua baada ya Abubakar ni Umar, kumwamrisha Umar asalishe watu. Wakallamat Hafsata أم المؤمنين رضي الله عنها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لعله يقبل. كشا كم بين حفصة بس نويبي يا مبي يا متوم صلى الله عليه وسلم كوا مبي باباك وسولي شيء حفصة أكزون غمزة بيه هو عندك كبالي. إلا أنه كلما أفاق صلى الله عليه وسلم قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس. كيمتوم سلام كلا نبوبات فهم ولكو منين نهاية أرجليا كوا أمرشو بلال آذيني نا أكي يعني أذانا بيزا كونجا بي إقامة نا صليش أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهما تقولان نهاب حفصة رضي الله عنها نعائشة رضي الله عنها وسمى إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره يعني يا رسول الله أنك ممرش أمتو من جينة. فلما تكرر منهما ذلك قال صلى الله عليه وسلم إلي جامب اللي بكرير كوا أمتو سلم كسيمة مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. صواحبات جمع صواحب فهو جمع الجمع جمع الجموع أي أنتن مثلهن نيني نكما مفانوا والي ونواكي ولكوة كتوى يوسف عليه الصلاة والسلام. نوجه الشبه سيما وجه الشبه أن في كل من القضيتين إظهار شيء وإخفاء شيء آخر. كتك قضية زوت زلمبيدي كنا كذير شكيت نكفي شكينجيني. فعائشة رضي الله عنها أظهرت أن والدها أسيف. عائشة رضي الله عنها أذيرش كوا باباياك نمتو منيروه يهروم سانا ألي أهراك نانيكويلي نانيكويلي. وأخفت أنها مشفقة على والدها إذا قام هذا المقام. لكن أكفيش كوا أموني يهروم باباكيو akisimama pale kisha awe khalifa masuhuli apewe yeye, kesho siku ya kiyama atakwenda kuulizwa babangu, afadhali mimi nimuokoe asiwe yeye awekwe mwingine pale, si sababu yoyote. Kisha eti waambiwa masahabu wapigania uongozi, khafu Allah, ingelikuwa ni njama ya uongozi hapa ngisa mtu mke mtu mwingine tu. Waogopa jambo hili kuwa ni masuhuli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa walikuwa amonia huruma baba yake, lakini hili akalificha kulidhihirisha. Wa qawluhu thumma inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam wajada khiffatan yani ba'da hadha al-amr wajada sallallahu alayhi wasallam nashatan wa qudratan ala al-dhahab lis-salah. Baada ile jambo mtume sallam akapata uwepesi kidogo, yani akapata uwepesi na uchangamfu kuwa aweza yeye pia kwenda kufanya nini, kuswali. الشيخ عبد الرزاق سيما ولنتأمل في هذا الاهتمام البالغ بأمر الصلاة. هبو توين اهتمام نهي لجانب وبيو واهتمام نجانب لصالة بخلاف حال كثير من الناس الذين يشغلهم عن الصلاة أذنى الشواغل ويصرفهم ويصرفهم عنها أتفه الصوارف. سما كنيومة نحالي يوينجي كتكواتو ليو hushughulishwa na swala na shughuli ndogo tu ikitokea, sababu ambayo haina faida yoyote yaweza kumfanya mtu asifari salatu aljamaa. Hakuna yani dharura yoyote yampelekea yeye kukosa salatu aljamaa. Pengine labda yuko kazini kwa mfano, aweza kuvunja ile kazi akaenda akaswali na akarudi, lakini akabakia akaswali akatanguliza ile kazi yake kidunia juu ya swala. Na sababu nyingi ambazo hazina uzito watu kwa ajili yake kukosa nini, kukosa swala, hazina uzito wote. Waweza kumwona mtu kijana amekwenda makadara idi, ama amekwenda showground pale, aye azunguke azunguke kisha paka Aisha, hajua hakuna mahali pa kuswali, hajua hakuna nani amkwambia kuwa ni lazima uwe msikitini ndio uswali. Kwa mfano kwa mahali hakuna msikiti, wajua ala tilia al-ard masjidan wa tahuran, ardhi yote hiyo inaweza kuswali kokote. Kwa ukisema kuwa niko mahali hakuna msikiti, kwa mfano, sio ndio sababu kubwa, hakuna msikiti, kwa hivyo akawa yozunguka yule mtu pale mpaka salat al-isha, kisha akirudi nyumbani aziswali sasa adhuri, kama ni alasiri swali alasiri, magharibi, kisha swali isha. Na yuko mtu yuishi maisha yake hivyo. Kuna mmoja alikuja nileze, sasa maisha hii mimi afanya kazi ya kujenga jenga, kazi ya mjengo hii, aendelea kujenga yeye mpaka malize, akimaliza magharibi tena ndio aende akaoge mwanzo nini jitayarishe aisha yoshenge, kisha iwakaa sasa iwaswali adhuri alasiri magharibi na isha. Wewe afanya mchezo wewe, wewe afanya mchezo. Wacha kuwa swala waziwacha mpaka wakati watoka. Yule ambaye awacha kuswali salati aljamaa katika wakati wake, huyu yuko katika matatizo. Pamoja na kuwa pengine yeye ataswali, kama ataswali nyumbani ama ataswali kokote kule, ataswali kwa wakati wake, huyu pia alaumiwa kisheria. Kefu yule ambaye yukusanya swala zote yuko katika wakati wa swala ya mwisho kabisa, bila shaka ni makosa ya kuwazi. Asema wala yubaluna biha, kuna watu hata habari, wallahi kuna watu habari hawana na swala, hata habari hawana. Priority ya mwisho kabisa ndio swala. Bal inna kathiran minhum la yu'ti as-salata illa fadla waqtihi wala yahtamu biha. Sema bali wengi katika watu leo hawaipi swala isipokuwa wakati wao wa ziada, kama wakati huko atakwenda kuswali, wala hana ihtimamu na jambo la swala. Fa'inda adna maradhin kazukamin khafifin au ta'abin yasirin yatakhallafu anis sala. Asema maradhi madogo tu yakimpata, mafua tu kidogo hivi, basi huyo haswali, jamaa haswali, au amechoka kidogo yawacha kuswali, imma asiswali ile swala ama awacha salati aljamaa. ويتعلل بأنه مريض كشاطها سباب كوين مغنج. بينما كان الرجل في زمن الصحابة رضي الله عنهم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إكيوه فيكي وكو بس ينغلاو يعني يشونج شونج ما صحابة سيما ولكوا أنتو هاويزي أتاكو تنبيا أبيب وبين وتوويلي أسمامي شكوني صافو إلي أصوالي صلاة الجماعة. Na kuna watu hana chochote, hana illa yoyote, basi tu msiende kuswali jamaa. Na sasa pia likatoka ili janga, ndio ikawa sababu kuna watu hawaswali kabisa salatul jamaa. Sina kuna maradhi, hata kama msikiti pengine labda wachunga watu yale ambao ni ya kuchungwa katika ili jambo, pia atafuta sababu yoyote, ndio ashapata hiyo sababu tangu na mwanzo. Na hii ni kosa kubwa sana. Na mtu asiseme sasa hii bado kuna udhuru, da. Maadamu wewe wajichunga, wachukua tahadhari, ni lazima uende kwa salatu jamaa. Na wewe ukiangalia fatawa za ulama sahihi, utaona waeleza hili jambo vizuri kabisa. Kwa sasa hakuna tena udhuru wa mtu kusema kwa swali jamaa wakati watu misikitini wachunga zile sheria na wajua namna ya kujihifadhi. Qauluhu unzuru li man attaki'u alayhi, yani utlubu li man attaki'u alayhi, li'annahu sallama yuridu an yusalli fi almasjid. Kwa wakaomba aitwe aangaliwe yule ambaye atakuwa ni mwenye kumtegemea ili ampeleke msikitini. Qauluhu faja'at bariratu mawlatu Aisha wa hiya habashiyya, barira ambaye alikuwa ni kijakazi wa Aisha radhiyallahu anha kisha akamwachilia huru, na huyu ni kijakazi kutoka Habasha Ethiopia. Wa rajulun akhar jaa fi ba'd ar-riwayat at-tasrih bismihi Nauba wa huwa aidan mamluk, na mwingine pia kaja mwana mmoja ane katika riwaya nyingine aitwa Nauba, na huyu pia alikuwa ni mtumwa. Fataka alayhima, mtume salama akawategemea wampeleke msikitini. Wa madha ya bihi ila almasjid, kaenda naye na mtume salama mpaka msikitini. Wajaa fi sahihaini annahu salama ittaka ala ammihi al-Abbas wa ala rajulin akhar huwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Na katika Bukhari na Muslim imekuja kwa mtume salama alimtegemea ammi yake al-Abbas na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. وجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم اتكى على نوبة وبريرة رضي الله عنهما إلى باب المسجد ثم أكمل به صلى الله عليه وسلم العباس وعلي إلى موضع من المسجد. وقيل يتعدد بتعدد القصة يسمكان كتك كويليز الجمع بين هذه حديث بيلي نكوى بريرة ننوبة ولمبيبا بكم لنغوني kisha Ali bin Abi Talib al-Abbas wakampokea mtume salama wakamfikisha kwenye mpaka msikitini ndani. Na yasemekana kuwa ni matukio mawili tofauti. Falamma ra'ahu Abu Bakr dhahaba liyanqisa, yani anna Abu Bakr lamma lamahahu wa qad ji'a Abi sallam dhahaba liyarji'a ila al-wara wa yata'akhkhara ma'a an-nas fi as-saffi liyakuna an-nabiy sallam huwa al-imam. Abu Bakr Siddiq alikuwa shaanza kusalisha, alipoona kwa mtume salam sasa shaingia akataka kurudi nyuma ampishe mtume salam aendelee na nini, aendelee na swala. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah aliulizwa swali kuwa je, yawezekana kuwa mimi nishaanza kuswali kisha akaja sahabi yangu akaingia yeye akaendelea kuswalisha, yeye akaendelea kutuswalisha mimi akanirudisha nyuma na yeye ankuja kuchelewa. Sheikh Ibn Uthaymeen akasema swali la ajabu, lakini ishatokea kwa mtume za sallam alikuja na Abu Bakr radhiyallahu anhu yaswalisha. Abu Bakr radhiyallahu anhu akataka kurudi nyuma kumpisha mtume sallam aendelee na swala pamoja na kwa mtume za sallam amekuja baadaye, yani watu washaanza tayari kuswali. فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر رضي الله عنه صلاته. ثم سلم أكم مشريع بكي أبو أبو اندليا سواليش سؤال لاجا، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة إماما أو مأموما؟ كتك هي صلاة يم ثم سلم ألي سؤالي كما إمام أم مأموما؟ من أهل العلم من قال إنه صلى إماما بأبي بكر وصلى أبو بكر إماما بالناس. katika wanaovioni wako wanaosema kuwa mtume sallam alisali akiwa ni imam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu, na Abu Bakr yeye ni imam wa watu, bi maana mtume sallam akileta takbira Abu Bakr aleta takbira ndio watu wamfuata. Wa minhum man qala innahu sallallahu alayhi wasallam salla ma'muman, na wako waliosema kuwa la, bali alisali akiwa ni ma'muma nyuma nani, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أجلس في صلاته تلك على يسار أبي بكر. نكتك بهذه الرواية نكو أمتوم صلى الله عليه وسلم أليكتشوى أبافوني موبان دي وكشوتو مو بكر رضي الله عنه. إكي واتسمى موبان دي وكشوتو تكوناني إمام، نعم. إكي واتوويلي وصالي بموجة إمام أتسمى موبان دي وكولية أما كشوتو، نعم. Imamu atakuwa upande wa kushoto yule maamum atakuwa upande wa kulia mwa imam, sio? Sasa ikiwa Abu Bakar aliswali, Mtume sallam akaja upande wake wa kushoto, akuja upande wake wa kulia, maana yake nani imama? Maana yake ni Mtume sallam ndiye alikuwa imam. Na hii riwaya imepokelewa pia, sema wa huwa yuqawi annahu sallallahu alaihi wasallam kana imaman li Abi Bakr wa huwa imamun linnas. Na hii atilia nguvu kauli ya kuwa Mtume sallam yeye ndiye alikuwa imamu wa watu, na Abu Bakr alikuwa imamu wa Abu Bakr, na Abu Bakr alikuwa imamu wa nani? Wale walioko nyuma yake. Kwa Mtume sallam alikuwa pale ni imam kwa Abu Bakr Siddiq, na Abu Bakr Siddiq akiwa ni imam kwa wale waliokuwa nyuma yake. Na hii pia tupa faida, ikiwa msikiti kwa mfano umejaa, yawezekana watu kusimama ubavuni mwa imam, moja kwa moja upande wa kulia na upande wa kushoto, na yule imam akawa pale, si mfahamu? Kwa mfano kumejaa, kuna nafasi, waweza kusimama ubavuni mwa imam, kusimama pale ubavu, ikiwa kulia kumejaa wakaingia pia upande wa kushoto, almuhim ile nafasi ikiwa kuna, yawezekana jambo kama hilo, wala lina makosa. Na watu wawili wakiswali pamoja, mmoja asirudi nyuma. Tunaona baadhi ya watu wakiswali jamaa, watu wawili, mmoja arudi nyuma, hii makosa, sababu haitakani mtu awe hayuko kwenye nini, kwenye safu katika salat aljamaa. Kwa hivyo watasimama vipi? Watasimama alkaaba bilkaabi walmankiba bilmankibi, pamoja kabisa, washikana hivi sawa sawa, si mmoja nyuma kidogo mmoja mbele, aa, wasimama katika mstari mmoja. Na ili wengi katika watu walielewe, wengi wengi wengi wengi, idadi yao nyingi sana, tasijui nieleze vipi, mara nyingi sana ile jambo utaliona, mtu aingia swali na mwenzake jamaa yarudi nyuma kidogo, la sawa sawa, ni usimame na ye moja kwa moja, bega kwa bega, sema mguu kwa mguu, pale pale mshikana hivi, ndio swali. Ikiwa tatokea mtu kuja, basi utarudi nyuma kwenye safu. Lakini aslan watu wakiwa ni wawili watakuwa swali kwa kushikana hivi moja kwa moja, si kwa mbali mbali. Na hivi ndivyo walivyofanya Mtume sallam hapa pia na Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardha. Kwa jambo hili pia ni muhimu lieleweke, sababu wengi katika watu hapa wakosea, wengi sana katika swala hili. Na wengi katika wale wanaokosea ni wale hawana time ya kutafuta ilmu, hana time ya kuketi darasani na kusoma, mara nyingi hapati yani mambo kama haya kuyasikia. Kwa mtu anaposwali na mwenzake wakiwa wawili, wasimama moja kwa moja, si mmoja nyuma mmoja mbele. Na ukifanya mmoja nyuma mmoja mbele ni makosa, unaingia katika kosa la kuwa huna swala maamuma anayeswali waraa saf, sababu hapa hakuna udhuru. Lau kama ingelikuwa safu imejaa kwa mfano, hakuna tena nafasi, maagul utaswali nyuma, lakini safu iko na hapa imam yuko, waweza kuswali na yeye safu moja kisha arudi nyuma, hapo ingia kwenye nini, kosa. Amelikataza Mtume sallam jambo hili. Thumma inna rasulullah sallam qubidha, kuanzia hapo inshallah taala tutajaribu ikiwa Allah atatuwezesha kumalizia kile kilichobakia katika hadithi hii. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fik.